Time Gator. Fame Gator. Fame Gator. Fame Gator. Fame Gator. Że jesteś grze, to masz wszystko, dzieciak. Mówię ci, bo jestem starszy, już wiem, że nie masz, już wiem, że nie ma kwot, których nie można przestać. Każdy bardziej chciał niż mógł błyszczeć na tych osiedlach. Od pucy buta do milionera, prawo dżungli zjadać słabszy, ale zawsze być głodnym i dumnym. Na mnie zawsze niż biznes, to bardziej było show. Nie bać starego wydawcę tego i tamtego paszą won. Mówił, że to szampana, to tanie wino mocujące. Mówił, robisz hajs, a to były tylko mące. Opalone mosty, smród spalenizny. Już ci nie mówię, weź to poczuj, bo mam potem blizny. Poza tym kilka dobrych singli, z tobą kilka z nie. Na szczyt wchodzimy razem, ale spadam sam głuchy dźwięk. Po mnie tutaj został, słowa zgasła jak znieć. Mnie już nie ma teraz ty. Nie ma na świecie rzeczy, którym nie ulegnie zjebać sławę. Niech wszystkie dni będą przeklęte. Nie chcę załować tego, kim byłem i będę. To moja droga, moje słowa, wszystko jest skrętne. Nie ma na świecie rzeczy, którym nie ulegnie zjebać sławę. Niech wszystkie dni będą przeklęte. Nie chcę załować tego, kim byłem i będę. To moja droga, moje słowa, fame hater. Mogliśmy wszystko mieć i chcieć, dyskotek, blask. Jeba jazz, kanabis, whisky i ananas. Na ustach całych miast żyliśmy przez chwilę. A kiedy trawił nas biznes, mawiali nam, że to przywilej. Zostawiliśmy po sobie te parę płyt i tyle. Puste kluby, potrapane winyle, sponsorowane YouTube, ciche profile. Wygasaliśmy piękny, stopniowo jak delay. Każdy zna moje imię, miałem dwa takie same. A zdarzały się chwile, że żadnego nie pamiętałem. Leciałem wyżej niż miałem, lecić dalej niż widziałem. Aż znienawidziłem to, co kiedyś tak kochałem. Brałem garściami to, czego nie da się oddać. Rap to coś więcej niż talent, trzeba mu jeszcze sprostać. Przechlałem wszystko, co mi rozdział. Próżność człowieku nie umiera, ona tylko zmienia postać. Nie ma na świecie rzeczy, którym nie ulegniesz jebać sławy. Niech wszystkie dni będą przeklęte. Nie chcę żałować tego, kim byłem i będę. To moja droga, moje słowa, wszystko jest względne. Nie ma na świecie rzeczy, którym nie ulegniesz jebać sławy. Niech wszystkie dni będą przeklęte. Nie chcę żałować tego, kim byłem i będę. To moja droga, moje słowa, fame hater.